Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hello, hello, party people! Nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. DJ Young and Jonesy împreună cu voi timp de 3 ore. Avem SMS-uri, dedicații, dedichisuri foarte multe. Cu siguranță 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo ne ocupăm și de facebook.com/KissFM România. Desigur, avem și Kiss Cash-ul care vine cu 4100 de euro. Îl jucăm undeva până în ora 10. V-ați înscris cu toții la 0735 600 100. SMS cu tarif normal, numele tău și orașul din care asculti Kiss FM. 4100 de euro. Dar până atunci, hai să începem mixul. Avem Loreen, Euphoria, Aner, Remember și mai apoi Play and Win, Ya Baby. DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Asculti doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Remember remember me. Don't say goodbye, everything will be alright.

încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Hai să luăm câteva mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Sunt foarte multe acolo. Lau Laurențiu pentru toți elevii clasei a 10-a de din Băicoi, Adrian Mocanu, Vrea Mosan, Nouna Serenada pentru toți brăilenii, Andy Jmecherașiu, o dedicație pentru Andreea la mulți ani, partea lui Andy, Picoș Denisa pentru Ana cu melodia Narcotic Sound, Iulia Andreea, The Big Bang, vrea să asculte, George Buzoianu, dedicație de la George pentru Miruna, te iubesc foarte mult și bineînțeles pentru voi și pentru bebelușe, o seară faină. Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits. În câteva clipe ne întoarcem cu încă 3 piese mixate. Înainte de ora 8 avem Alex Velea, Minim 2, Ivla Rockzuki și Michel Telu, Ai Seu Cipego, la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 8 la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Jonesy. Avem Alex Velea, Minim 2, una mai veche, imediat Eve La Rock și Zuki, Lift Your Leg Up, după care Michel Telu, I Say Ucipego. Super hituri toate in the mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Mira cómo mueve su pelo, el mundo entero

mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Kiss in the Mix, Maroon 5. piesă foarte tare. Avem mesaje chiar acum, 0722 20 60 20. Dedichisuri pentru cei mai tari băieți, Mihai și Luci, cu mesajul: sunteți the best, vreau și eu melodia DJ Young. Lăsa tuturor, semnează Sebi din Vaslui. Bună seara, sunt Alin din Bistrița, vreau și eu piesa Crazy Love pentru toți chisomanii din această seară și în special pentru voi. Sunteți cei mai tari, o seară frumoasă în continuare. Vine puțin mai încolo și piesa. Dedicație pentru toți colegii mei de la Condata Galați, cu mesajul: mai e puțin până la 9D și aș dori, dacă se poate, pentru ei Gotye. Piesa care vine chiar acum, Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Avem Adele, Someone Like You și Narcotic Zang cu Christian D, Dansa Bonito. Super hituri, DJ Young and John C împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. 40 de minute. I'm not afraid to Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de

mă plin pentru că vara nu dorm. Business, la Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri și în fiecare weekend, desigur, avem super petreceri. Avem partidul Kiss FM, vinerea aceasta la Cluj-Napoca, Olix și Dan Fințescu în Club After Eight, împreună cu DJ Jonesy și Aner. Și tot partidul, sâmbătă, în Resident Society Club din Sibiu, Olix și Dan Fințescu. Facem o pauză scurtă, vine ora 9 în câteva clipe și următoarele 50 de minute non-stop hits. La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Check this out. Where hit music lives. Oh, wow. I love you. Absolutely. This is Kiss FM. Yo, tengo tengo tus caricias. Yo tengo, papi chulo, come with me. Tengo tus caricias. When I sleep in my dreams, Kiss FM. Is that you know now? No, fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. După piesa Non-House de la NoFX, continuăm cu următoarele 50 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Jonesy. Avem mesaje chiar acum, 0722 20 60 20, dedichisuri foarte multe. Hello, sunt Alex, vreau și un dedichis pentru soția mea, Monica, cu mesajul Te Kiss Dulce și pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Hello, vreau și eu, balada boa, pentru cei mai mari fani ai fetiței mele, Daria, de un anișor, și băiețelului Ionuț, de 2 luni, și pentru cel mai minunat soț din lume, Ionel, Sweet Kiss, Dana din Reșița. Hello, de la Mihaela din satul mare, vreau să fac un dedichis pentru soțul meu, Mihai, și copiii mei, Cătălina, Teo și Luci, cu mesajul Sunteți tot ce am eu mai scump pe lume și vă iubesc foarte, foarte mult. Mulțumesc, Kiss FM. Și încă un mesaj pentru Florina de la Teodor din Lugoș, cu mesajul Te iubesc, Kiss FM, vreau pentru ea melodia Jamie un Shuda. Vine chiar acum Shuda, o super piesă, după care Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro și Smiley, Dead Man Walking. Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM, ascult doar hituri. Ascult doar hituri. slowly. All the time that I did on my own, still I walk. Thank you. Jonesy. Let me Kiss in the Mix, DJ Young and Jonesy și o piesă pe care toată vara am auzit-o la Summer Kiss, Smiley, Dead Man Walking. Dăm în continuare startul daily kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Acolo se află postarea oficială pe wall-ul Kiss FM pentru dedicații. Luăm puțin mai încolo mesaje scurte, haioase și desigur în care nu vă repetați, lăsați-le acolo. Și nu uitați că avem și podcastul la zi, este updatat, îl ascultați sau îl downloadați de pe kissfm.ro/kkm, toate edițiile Kiss Kiss in the Mix, dar și Summer Kiss se află acolo. Continuăm mixul cu Nick Camarera și Alinka, Nada Mas Pego Pego, avem Gustavo Lima, Balada Boa și Emil Lazaria împreună cu Caitlin, Tu Amor. Mixăm super hituri fără reclame la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri. Start de dichisuri pe Facebook. Balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá tudo em balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular de hoje.

Să luăm câteva mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Hello, sunt Luca și vreau și eu un dedichis pentru prietena mea Șerban Andreea. Andrei, vreau și eu voltaj lumea mea și eu dedic prietenului meu Adi, cu care nu m-am mai văzut de o lună. Mulțumesc, Kiss FM. A fost piesa Non-House de la 9, voltaj lumea mea. Andrei zice la fel, Kiss Kiss in a Mix, cele mai tari mixuri se ascultă la Kiss FM. Bravo, băieți, mulțumim foarte mult. Anca, Adelina, Kiss Kiss in a Mix, Marius, eu te iubesc, de la o grăsuță care te iubește mult de tot, un grăsuț, și ea vrea să-i dedic tot playlistul de la Kiss Kiss in the Mix. Foarte tare! Disa, Irinel, vreau și un dedichis pentru toți chisomanii care ascultă Kiss FM. Și Ana Nicoleta Rus, vreau dedicație pentru sora mea. O piesă mai veche, Eduard Maia și Vica Jigulina, Stereo Love, Low Deep Tea, Casa Blanca. Și imediat Shakira vine cu Loca. Super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young and Josie, asculți doar hituri.

as a tete. I'm running shit and I'm loving it. She got a mean old buffer, you should see what she does with it. She dip it down low, I can never get enough, oh no, oh no. She gives me the runaround, but I stay chasing. But I need help, I'm in love with a crazy girl. But it's all good and it's fine by me, just as long as I hear her say, I puppy. And I'm crazy, but you like it. Loca, o piesă nebună de tot la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jones împreună cu voi. Nu uitați, mâine dimineață în cronică începem cu 4200 de euro la Kiss Cash. Vă înscrieți prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care ascultați Kiss FM, sau de asemenea vă înscrieți pe facebook.com/KissFM România, dar și pe site-ul kissfm.ro. Acolo aveți un formular de înscriere și regulamentul. Multă baftă! Avem Ania, Fumi, Tyra Cruz, There She Goes și imediat João Luca și Marcelo, Ciuciacea. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. And you can't fool me. I'll pretend there's nothing to be. You can't fool me. I'll pretend there's nothing to be. To be, to be. Eu quero já,